Evet, Açık Radyo'da devam ediyoruz. Aslında Tophane baskını böyle mi demek lazım, ne demek lazım onu da bilmiyorum. Ne desem de sanki aman mevzuyla ilgili zarar verici bir nokta olmasın diye düşünmekten konuşamaz hale gelmek üzereyim şahsen. Tophane'deki olayla ilgili dün Açık Dergi'de de ses kayıtları vesaire yayınlandı. Hem de basın açıklamasının da. Orada yayınlanan seslerden biri hakikaten ilginçti. Hem çünkü saldırıya uğrayanlardan biriydi konuşan, hem de Tophane'yi bilen, tanıyan biriydi. Olayı da tekrar bir kez daha özetleyeyim. Tophane'de Boğazkesen Caddesi ve Kadirler Yokuşu'nda 5 galeri, orada galeriler var. 5 galeriye yapılan saldırıdan bahsediyoruz. Kulak verelim hatta. Öncelikle Tophane halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü beni onlar kurtardı. Yani hiç girişiminden onlar kurtardı. Tepemde 10 kişi vardı. Polisin yanında oluyordu. Yani ilk saldırıdan 20 dakika sonra geldim ki ve bizim orada bazen kavga çıkıyor. Sosyal, toplumsal bir, yani kültürel bir psikopati yaşanıyor orada. Sık sık kavga çıkan bir yer. En sıradan kavgayınca 4 tane polis gelir. 2 polis geldi. Ve onları gösterdik. Bunlar yaptı diye. 3-5 kişilerdi. Konuşmaya gitti onlarla. Ve polis konuşmaya gitti onlarla. Alması gerekiyor halbuki. Aradan sıyrıldılar. Benim üzerime saldırdılar. Bir arkadaşım vardı. Onun üzerine saldırdılar. Halk olmasaydı, yani polisin orada havaya ateş açması lazım çünkü can tehlikesi var. Bir anda kalabalıklaştılardı yani. Bir anda 10-15 kişi oldular tekrar. Aslında onlara da kızmıyorum. Yani onlarla bir alıp veremediğim de yok. Evden bu halde çıktım, bakkala gittim. Oo, Gani abi dediler bana. Bana Gani abi diyorlar. Meşhur oldum falan filan. Yani Tophaneli oldum dedim bana. Kan kardeşi oldum dedim. Mesele bence gerçekten, yani her şeyin başında bir ekonomik bir mesele vardır. Oradaki insanlar çöplükte yatıyor yani. Gerçekten benim camım, pencerem bir çöp deposuna bakıyor ve orada fotoğrafımı açıyor. ekonomik bir sorun ve arkadaşım ifade etti. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin başlığında romanlara belediye kızı. Biz 3 sene evvel Sulukule'de de aynı şeyi yaşadık. Sulukule'de bir sürü insan şeyi kapattı, yani evlerini kaybetti. Aynı şey Tophane'nin başına geliyor. Son 5 yılda %200 artmış kiralar. Ve bu insanların hiçbir güvencesi yok. Evlerini kaybedeceklerini biliyorlar ve çok eğitimsizler. Ve ifadenin bittiği yerde, ifadenin tükendiği yerde her zaman şiddet başlar. Biraz edebiyata meraklıyım. Dostoyevski'nin bir sözüyle kapatmak istiyorum. Sefaletin olduğu yerde ahlak ve erdem aranmaz. Ve bu insanlar dahil olamıyor bizim kültürümüze. Bunu da çok şikayette bulunuyorlar. Güzel kültüre dahil. Yani ben senin üniversitene gelemiyorum. Ben senin okuluna giremiyorum. Ben senin kulübüne giremiyorum. Evet, oldukça çarpıcı. Dünkü yapılan basın toplantısından Tophane'de bir süreden beri ikamet etmekte olan, kendisini o mahalleli hisseden ve kendisine de mahallelilerin abi diye hitap ettikleri bir delikanlının olayı yorumlamasına tanık olduk. Bu aslında bir açıdan da ilginç değil mi abi? Yani şeyde böylesine vahim bir olayın üzerinden çok az bir zaman geçmişken bunun böyle serbestçe konuşulabiliyor olması, tartışılabiliyor olması, bütün o klişelerin ötesinde, bir münazara saçmalığının ötesinde gerçekten tahlile yönelik şeylerin yapılıyor olması da ayrı bir boyutu. İyi bir şey bu yani. Hı-hı. Yani gerçekten tartışabiliyor olmak ve insanların farklı fikirler ifade edebiliyor ve bunları aslında söyleyebilecek ortam bulabiliyor olmaları yeni şeyler bizim için. Bunun devamlılığını sağlamak ve farklı olduğunu düşüncelerin ve düşüncelerin tartışması gerektiğini kabullenmek de herhalde zamanla alışacağımız ikinci boyutu. Ama artık başladı, hani bir yol açıldıktan sonra buradan herhalde epey bir geçiş olacağını düşünmek doğru olan. Yani Gani Bey'in orada konuşan delikanlının söyledikleri üzerinde epey düşünülecek şeyler yani. Gayet ciddi sınıfsal tahliller de getirdi doğrusu. Evet. Öte yandan bir başka ilginç konuşma da var. Hemen onu da biz arzuladığımızı söylediğimiz bir şey gerçekleşmiş ve bu Bekir Coşkun'un Habertürk gazetesinden işine son verilen gazeteci Bekir Coşkun'un durumuyla ilgili açıklamalar da yapılmış. Yani aydınlar ve gazeteciler baskı kampanyası sonucunda atılıyorlar şeklinde bir anlayış vardı. Tam da öyle miymiş? Nasıl olmuş? NTV'nin bir haberinden okuyabiliriz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken ilginç bir şey söylemiş. Yani hem bu şey üzerinde konuşuyormuş kendisi zaten, Tophane'deki bu olaylar üzerinde. Failler gözaltındadır, içeri alınmıştır, ifadeleri alınmıştır, mahkemeye sevk edileceklerdir diyor. Ama öte yandan da bir de şeyle, bu Bekir Coşkun'un işine son verilmesi iddiasıyla ilgili bizim de beklediğimiz açıklamalardan biri gelmiş. Hem Ciner'e hem de Altaylı'ya telefon ettiğini söylemiş hükümet yetkilisi, ama işten atın diye değil galiba, değil mi? O şekilde yansımıştı. İşten atmıyor muymuşuz? Yani aslında ne yansımıştı? Tam şu. Bekir Coşkun düz bir şekilde şunları söylemişti çok ciddi. Hem gazetenin patronuna hem Fatih Altaylı'ya, yani Turgay Ciner'e, Fatih Altaylı'ya.